وقال الرسول، اور کہیں گے رسول، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بنا لیا، ترک کیا ہوا. یہاں پر لفظ مہجورا استعمال ہوا ہے. مہجورا کا لفظ ہے جیمرے سے ہے. پیچھے جو حجر پڑا ہے وہ ہا ہے، یہ ہا ہے. تو مخرج کے فرق سے معنی میں فرق ہوگا، اور مخرج اگر ایک ہوگا تو معنی بھی پھر گڈمڈ ہوگا. تو مہجورا کا لفظ جو ہے ہے جیم رے سے ہے، جس کے دو معنی ہوتے ہیں. اگر ہا پر پیش ہو حجر، تو اس سے اگر مہجور مفعول کے وزن پر ہو تو مراد ہوتی ہے ایسی مہمل گفتگو جو کوئی شخص بیماری میں یا خواب میں یا نیم بیداری میں یا بے ہوشی کی حالت میں کرتا ہے، جسے بڑبڑانا کہتے ہیں نا، یا ہزیان یا بکواس، ان انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے. تو جس شخص کے منہ سے ایسی باتیں نکلیں، مثلاً آپ بیٹھے کہیں کام کر رہے ہیں، ساتھ آپ کے کوئی سو رہا ہے اور سوتے سوتے بڑبڑانے لگے، اچانک ایسا کرنے پر آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ فوراً ہنسنے لگتے ہیں. بڑبڑانے والی اور بیہودہ قسم کی باتوں پر عموماً جو پہلا ریئیکشن ہوتا ہے وہ کیا؟ کہ ان کو ہنسی مذاق میں ٹال دیا جائے، ان کا نوٹس نہ لیا جائے، کیونکہ وہ کوئی سنجیدہ بات نہیں جس پر آپ کوئی سنجیدہ ریئیکشن کریں گے. ایسی باتیں عموماً مذاق کے لائق سمجھی جاتی. تو اگر اس کو حجر سے مانا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون ہونے کی باتیں ہوتی تھی تو آپ کے کلام پر بھی وہ بعض وقت ہنستے تھے، اور قرآن پڑھنے کے وقت لوگ شور مچاتے تھے اور اس کو ہنسی مذاق میں ٹالنے کی کوشش کرتے تھے. سورۃ النجم میں آتا ہے، اف من ھذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون. سورۃ النجم بھی مکی سورت ہے نا. کیا اس بات پر تم تعجب کا اظہار کرتے ہو؟ اس پر تمہیں حیرانی ہوتی ہے؟ وتضحكون، تم ہنستے ہو، ولا تبكون، روتے نہیں ہو. یہ ہنسنے کی باتیں ہیں، یعنی اس قرآن کو ہنسی مذاق کی چیز بنا رکھا ہے. وانتم صامدون، اور گا بجا کے اسے ٹال دیتے ہو. تو اہل مکہ کا قرآن پاک کے ساتھ ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا. قرآن کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے، اور جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو اس پر پھپکیاں کستے، اٹکیلیاں کرتے، ہنستے اور اس قسم کی فضول حرکتیں کرتے. تو اس پر کیا کہا جائے گا؟ کہ قیامت کے دن پھر رسول اپنے رب کے پاس جا کر ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ یا رب، میں انہیں تیری کتاب سناتا تھا اور یہ کیا کرتے تھے؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری قوم نے اس کتاب کو کیا بنا رکھا تھا؟ مذاق بنا رکھا تھا، ہنسی مذاق کی چیز سمجھ رکھا تھا، اور اس پہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. اسی طرح مہجور کا ایک اور معنی بھی، اور وہ ہے چھوڑا ہوا. جیسے اردو شاعری میں ہجر کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ہجر کی داستان، یعنی جدائی کی کہانیاں. تو ہجر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جدائی، چھوڑ دینا، ترک کر دینا. اب چھوڑنے میں کیا کچھ آتا ہے؟ نمبر ایک، جب یہ پڑھا جائے تو اس وقت شور کرنا، کیونکہ شور کرنے کی آیت بھی اسی صورت میں آئے گی، آگے مزید وضاحت ہوگی. اہل مکہ اس موقع پر تالیاں پیٹتے، ہنگامہ کرتے، شور مچاتے تاکہ کان پڑی بات سنائی نہ دے، لوگ اس کو چھوڑ دیں. نمبر دو، اس پر ایمان نہ لانا. چھوڑنے کا معنی کیا ہے؟ ماننا ہی نہیں، پھر اس پر عمل نہ کرنا. یعنی ماننا تو صحیح کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن بس ٹھیک ہے اللہ کی کتاب ہے، عمل کے لیے نہیں، اس میں تو 1400 سال پرانی باتیں لکھی ہوئی ہیں. پھر اسی طرح اس کو غور و فکر نہ کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. پھر اسی طرح اسے چھوڑ کر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا، اس کتاب کا مذاق اڑانا اور اس کے مقابلے میں دوسرے علوم کو اہمیت دینا، قرآن کو متروک العمل، آؤٹ ڈیٹڈ، اولڈ فیشن کتاب سمجھنا, اسے پشت ڈال دینا. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے, حضرت انس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے قرآن پڑھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا. معلق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لٹکانا, یعنی جیسے دیواروں کے ساتھ لٹکا دیا یا پھر الماریوں میں بند کر دیا, وہ اوپر رکھ دیا, ہاتھ نہ پہنچے وہاں تک. فرمایا نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی, نہ اس کے احکام میں غور کیا, تو قیامت کے دن قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا, اب آپ میرے اور اس کے معاملے کا فیصلہ فرما دیں. جیسے ایک اور حدیث میں آتا نا, القرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا. تو کچھ لوگوں کے خلاف قیامت کے دن حجت بنے گا, اور وہ کن کے؟ جو اس کو چھوڑ دیں گے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جن سے ہم شفاعت حسنہ کی توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں شفاعت کریں گے, وہ بھی ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے. وقال الرسول یا رب, رسول کہیں گے کہ اے میرے رب, ان قومی, قومی سے ایک مراد تو وہی اہل مکہ ہے, اور پھر اس کے بعد وہ تمام لوگ ہیں جو آپ سے کسی بھی طرح کا نسبت واسطہ رکھتے ہیں لیکن صرف زبانی کلامی, آپ کی لائی ہوئی کتاب کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, یعنی ایسی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے کوئی دلچسپی نہیں, بس بیزاری کی کیفیت ہے, اور بس ایک طرف رکھا ہوا ہے, چھوڑ دیا ہے, بس کوئی امپورٹنس نہیں. اب آپ دیکھیے کہ قرآن کی طرف توجہ کرنا اور قرآن کو چھوڑ دینا, قرآن کو یاد رکھنا اور قرآن کو بھلا دینا, قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو نہ پڑھنا, ایک نہیں برابر نہیں. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا, لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا, يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن, وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني, وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مجھے تو اس سورت کا جو ابتدائیہ ہے وہ بہت ہی زبردست لگا ہے, یعنی اتنا زبردست اور جاندار انداز ہے اس سورت کا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اس وقت دنیا کی جو حالت ہے میری, عام طور پر روٹین یہ کہ پہلے میں اخبار پڑھتی ہوں, کچھ تفسیر پڑھتی ہوں, پھر ہلکی سی اخبار دیکھتی ہوں, پھر دوبارہ تفسیر پہ آتی ہوں. تو وہ ایک طرف قرآن کا پڑھنا ہوتا ہے, دوسری طرف اخبار پڑھنا ہوتا ہے, پھر قرآن پڑھنا ہوتا ہے. تو پھر اس وقت جو مجھے قرآن کی ایک فیلنگ آتی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور قرآن کیا بتا رہا ہے اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں, ایک بہت ہی عجیب فیلنگ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب کس لیے بھیجی، یعنی اس صورت میں قرآن کا تعارف بطور فرقان کے کیا گیا نا، یہ فرقان ہے، اور فرقان ایک ایسی چیز ہے جو آپ یعنی جسے کسوٹی کہتے ہیں نا، کسوٹی کیا ہوتی ہے، جس پہ سونے کو رگڑا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا، ایک میزان، ایک کرائیٹیریا. تو قرآن کیا ہے؟ کرائیٹیرین. یہ فرق کرے گا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، فائدہ کس میں، نقصان کس میں ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو تمہیں یہ بتا سکے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. مثلا اگر آپ سونے کو لوہے پہ رگڑے تو پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا. لکڑی پہ رگڑے تو پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا. شیشے پہ رگڑے تو پتہ چلے گا؟ نہیں، جب تک اس کو کسوٹی پہ نہ رگڑے. دنیا بھر کے علوم آپ پڑھ ڈالیں، دنیا بھر کی سیاست بکھیرے آپ، اول آخر کی تاریخیں پڑھ ڈالیں، بڑے بڑے اخباروں میں تبصرے لکھ اور پڑھ ڈالیں، باتیں ہی باتیں ہیں اور فالتو باتیں. اصل سچائی اس کتاب کے اندر ہے. جب تک یہ ہاتھ میں نہ ہو تو نہیں پتا چلے گا کہ حق اور باطل میں فرق کیا ہے، خیر اور شر کے درمیان کس چیز کا فرق ہے، تمہاری فلاح اور کامیابی کس چیز میں اور تمہارا نقصان کس چیز میں ہے. اور پھر آپ دیکھیں کس لیے اتارا؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ سارے جہان والوں کو، پورے گلوب کو، پوری دنیا کو کیا کرے؟ خبردار کرے. یہ چیز کس کو دی؟ علی عبدہ، اپنے بندے کو دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرقان دیا. اب آپ امیجن کریں، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ میں فرقان ہے اور اتنا کانفیڈنس ہے ان کے پاس اس فرقان کے ہونے کی وجہ سے کہ خود بھی سیدھا رستے پر ہے. یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، علی صراط مستقیم، اور پوری دنیا کے سامنے حق کو واضح کرنے والے، پوری دنیا کو خبردار کرنے والے. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس فرقان کے ذریعے اللہ کا بندہ پوری دنیا کو مطلع کر رہا ہے، ان کے نفع نقصان کے بارے میں خبردار کر رہا ہے. اور آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہی فرقان ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا. اور پھر اگلی آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنا تعارف کرواتے ہیں، اور خصوصی طور پر وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، پوری عیسائیت کے اوپر قلم پھیر دیا. یہ دنیا میں اللہ کو پتا تھا نا کہ یہ گروہ تعداد میں کثرت سے ہوگا. ان عقائد کے ساتھ ان حقیقت تم سے چھپی ہوئی ہے، کیونکہ وہ پھر جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، اور ہم اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور وہ پھانسی چڑھ گیا ہے ہمارے گناہوں کے کفارے میں اور وہ ہم کو چھڑا لے گا، تو پھر تو میزان نیچے آ گئی نا. پھر آپ اچھے برے کا فرق کیوں کریں؟ پھر آپ حق کا ساتھ کیوں دیں؟ جب ایک چھڑانے والا موجود ہے آپ کا، اس کو ماننا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے تعارف اور شرک کی تردید میں، اور پھر آگے آپ دیکھیں کتنی جدید آیت لگتی ہے نا، خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. جتنی سائنسی ترقی ہو رہی ہے وہ ڈسکور تو کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ بنایا اس کو کس نے ہے، اور اس کا اندازہ کس نے کیا، ہر چیز کا ڈیزائن کس نے بنایا، اس کا سائز، اس کا رنگ، اس کی شکل، اس کا کام، اس کا مقصد، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے. تو مجھے تو آج کی دنیا کے سناریوں میں اتنی ریلیونٹ آیات یہ لگتی ہیں اگر آپ اس کو بھرپور طریقے سے پڑھیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں نے اصل خالق کو چھوڑ کے اوروں پہ ڈپینڈ کر لیا ہے، جو نہ موت دے سکتے ہیں، نہ زندگی دے سکتے ہیں، نہ کسی ختم کی ہوئی چیز کو پھر سے بنا سکتے ہیں. اور قرآن کے بارے میں ان کا طرز عمل کیا ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَى. یہ تو من گھڑت بات ہے، اور آج کے پڑھے لکھے لوگ بھی یہی فلسفہ لے کر اٹھے. یہ جو آیت 4 سے 6 تک ہے، اس میں جدید دنیا کے چیلنج کا جواب ہے ہمارے لیے کہ 1400 سال پہلے لوگ کیا کہتے تھے، اور آج کے پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائیڈ لوگ کیا کہتے ہیں، اور ان کی یہ بات کیا حیثیت رکھتی ہے. فقط جاؤ ظلم و زورا. اور پھر اللہ تعالیٰ تعارف کرا دیتے ہیں کہ یہ تو اس نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کے بھید جانتا ہے، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں. تو رسول کی رسالت پر اعتراض ہے، دنیا کی چیزیں، یہ خزانہ کیوں نہیں، یہ باغ کیوں نہیں، اور یہ کھاتا کیوں ہے، یہ بازار میں کیوں جاتے ہیں؟ فضول قسم کے اعتراضات. اور یہ کہ تم تو برین واشڈ ہو گئے ہو اور تم تو ایک سحر زدہ شخص کے پیچھے چل پڑے ہو، یہ بکھلائے ہوئے انسان کے اعتراضات. ایسے بھٹکے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، کہ اب ان کو رستہ بھی نہیں مل رہا کہ اب آگے کہاں جائیں، پھر اس کا اینڈ کہاں ہو. یہ بالکل کارنر کر دیے گئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایک باغ کی بات کرتے ہیں، اللہ کے پاس تو بہت سے باغ، بہت سے محلات ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان سب نے اس قسم کی فضول گفتگو اس لیے شروع کر رکھی ہے کہ انہیں آخرت کا خوف نہیں، پھر آخرت کا کچھ تعارف، اور پھر ان کے بھٹکنے کی وجوہات کہ ولا کمتاتہم و آباءہم حتی نسوا ذکر، ذکر کو بھولنا اصل وجہ ہے، کتاب کا پیچھے چلا جانا، اور پھر ان کے مزید اعتراضات اور اس کا جواب کہ فرشتوں کی باتیں کرتے ہیں، رب کیوں نہیں آ جاتا، کیسی کیسی متکبرانہ باتیں کرتے ہیں. یہ تو کل پتہ چلے گا، پھر اس دن کی بات. آپ دیکھ رہے ہیں مکی صورتوں کا انداز، توحید، آخرت اور رسالت، ایمان کا اس بات ہے. کیونکہ اگر ایمان راسخ ہو جائے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر ایمان ہی نہیں تو سو کال مسلمان بھی یہ سب کچھ کہتے رہتے ہیں. اس میں معلوم جو آیت نمبر 23 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے توجہ کی ان کے اعمال کی طرف. اور دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے میدان حشر ہے، لوگ سارے کے سارے کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی شکل یا اس کی وجہ کی وجہ سے نہیں دیکھ رہا، سب سے پہلے اعمال، کہ مجھے اعمال سے مطلب ہے، مجھے تمہاری وجہ قطع سے مطلب نہیں. اور دنیا میں ہمارا معیار بالکل الٹا ہے کہ ہم شخصیات کو دیکھ کے مرغوب ہیں. اصل میں اس آیت میں جس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو ہم ان کے جسم اور جسے اور حال اور ان کے جو بیک گراؤنڈ اور ان کے حسب نصب اور ان کی دنیاوی شان و شوکت نہیں دیکھیں گے، ہم متوجہ ہوں گے ان کے عمل کی طرف، لاؤ بھائی کیا کر کے لائے ہو، کیونکہ اصل چیز تو عمل ہے. اور جب وہ دکھائیں گے جو بظاہر بہت بڑے بڑے نظر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو غبار کی شکل میں بدل دیں گے کہ یہ تو چاہیے نہیں تھا، اس کی اصل حقیقت تو یہ ہے، پکڑو اس کو، دیکھو کہاں جا رہا ہے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، کوئی اس کا انجام نہیں ان کو نصیب ہوگا. میڈم یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو ہر انسان کو اس کا انجام بتا رہے ہیں. دنیا میں کوئی بھی آپ پروفیشن دیکھ لیں، کوئی بھی کتاب دیکھ لیں، جتنی بھی آج تک لکھی ہوئی ہیں، وہ کسی بھی شخص کو اس کا انجام نہیں بتاتی. مجھے یہ بالکل یوں لگ رہا ہے جیسے کہ اگر ہمیں ٹیسٹ دیے جاتے ہیں اور ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ یہ سوال آئیں گے، کلیئر بتا دیا جائے کہ یہ سوال آئیں گے، اور پھر ہم یاد کر کے نہ آئیں اور پھر ہم نہ کریں، بالکل حسرت کا کیا عالم ہوگا. جی بالکل، انہوں نے صحیح کہا کہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں وہ سب پاسٹ اورینٹڈ ہیں، کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، اور قرآن فیوچر اورینٹڈ بک ہے، مستقبل کی بات کرتی، کل کیا ہوگا، کل کی بات کرتی، آئندہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، انجام کی بات کرتی. لیکن یہ ہے کہ ہم اس وقت کیا کریں گے، کیا کہیں گے، جب ایک بڑی میجورٹی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، تو بھول بھلا گیا تھا، پیچھے چلا گیا تھا. ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ اس میں ہمارا کردار کیا ہے، ہم لوگوں کو کس طرح پیار محبت سے اور کس طرح اچھے طریقے سے اس کی طرف لا سکتے ہیں کہ وہ چھوڑنے والے نہیں، اس کو اٹھانے والے بنے. کسی اور کی بات کیا کرنا، ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے. آج تو ہمیں مجبوراً پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ سبق سنا جائے گا، ہمیں اس کا ٹیسٹ دینا ہے اس لیے پڑھنا ہے، اسائنمنٹ کرنا ہے اس لیے پڑھنا ہے. لیکن کل جب ہمارے اوپر ان میں سے کوئی بھی پابندی نہیں ہوگی، ہمارے پاس ایسا ماحول نہیں ہوگا، تو کیا اس وقت بھی ہم اسے پکڑ کر رکھیں گے؟ کیا اس وقت بھی اس کو تھام کے رکھیں گے؟ ایک ماحول کے اندر ایک کام کرنا یقیناً آسان ہوتا ہے، لیکن ماحول کے بغیر اسے کرتے رہنا یہی اصل امتحان ہے، اور جو اس میں کامیاب ہوں وہی اصل کامیاب ہے. کیونکہ اگر یہ ساتھ ہوگا تو مرتے وقت بھی ساتھ ہوگا. میری ایک سیکنڈ بیچ کی اسٹوڈنٹ تھی اسلام آباد کی، اس کی نئی نئی شادی ہوئی، وہ اپنے سسرال جا رہی تھی لاہور، تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہیں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کا ہسبینڈ بھی تھا اور وہ بھی، تو جب وہ جا رہے تھے تو وہ حسب عادت، جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس کی عادت ہے کہ جہاں بھی موقع ملا، لمبا سفر ہے، کوئی انتظار کا وقت ہے، تو قرآن پاک کھول لیا. تو اس میں بھی اسی طرح قرآن پاک کھول رہی تھی، اور جس وقت اس کی ڈیتھ ہوئی تو وہ اس کی گود میں تھا. جب اس کو آ کے انہوں نے نکالا، اٹھایا وہاں سے، تو قرآن پاک اس کے ساتھ تھا. تو مجھے بہت اس بات کا خیال آتا ہے کہ اچانک تو نہیں آ گیا نا، کہ اچانک آ کے کہیں اس کی گود میں پڑ گیا، اس نے بیگ میں رکھا، اہتمام کیا کہ ساتھ لے کے جانا ہے، اور پھر بیگ میں ہی نہیں رہ گیا بلکہ ہاتھ میں اسے اٹھایا، تو آخری وقت میں بھی وہ ساتھ تھا. تو ظاہر ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے انشاءاللہ پھر قبر میں بھی ساتھ ہوگا اور حشر میں بھی ساتھ ہوگا، اور وہ انسان کے حق میں گواہی دے گا. اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا،